Don't come to the sun. And don't forget your man. baba ya baba ye si ba plan peu ye magigan koka muna chat ye mama magigan koka muna chat lo koka muna chat lo koka muna chat ye jaja magigan koka muna chat ye mama magigan koka muna chat lo koka muna chat lo koka muna chat Le mama boy gari le kwede ya burituga le mama boy gari le Yeah.